Yeryüzünde birçok önderlik toplumlara ayırdık. Onlardan bir kısmı düzgün kimselerdi, bir kısmı da bundan aşağıydı. Ve biz onları dönsünler diye iyiliklerle ve kötülüklerle sınama yaptık. Evet, şimdi bu ayette de yine İsrailoğulların daha aşamasında çok değişik toplumlar oluşturmuşlar onlar. Sadece bir yerde tek bir toplum Kalmamışlar. olarak kalmamışlar. Değişik yerlerde, değişik ülkelerde, değişik birimlerde yurt tutmuşlar, şey yapmışlar. Bunlara baktığım zaman şimdi onlardan bir kısmı düzgün kimselerdi diyor Cenab-ı Hak. Bunlar düzgün kimseler dediği zaman yani Allah'ın arzu ettiği şekilde kul olmuş kimselerdi. Evet. Ama bir kısmı da bundan aşağıydı demek. Bir kısmı da Düzgün olmayan. düzgün olmayan Tabii. kimselerdi. Ve biz onları dönsünler diye iyiliklerle ve kötülüklerle sınama yaptık. Evet, bütün dönem şeylerin bu ayet surenin başına doğru gittiği zaman Cenab-ı Hak toplumların çoğunu çeşitli belalarla, musibetlerle belalandırmıştı. Niyeydi? Dönerler diye. Dönerler Böyle diye ancak. dönsünler Evet. diye. Akıllarını başlarına alsınlar diye. Toplasınlar Bu diyerekten. ayette de Evet. yalnız bir enteresan daha bir şey var. Belalandırma denene tamamen bela şeylerle değil, bazen iyiliklerle de, Ha. malla mülkle de, tamam mı? Evet. Çok malla çok mülkle de Allah imtihan edebiliyor. Bu ayetten bu da hiç dikkatten Çok malla kaçmasın yani, tamam imtihan. mı? Evet. Hiç dikkatten Çok kaçmasın ya güzel, bu. çok güzel. Allah illaki hep yoklukla değil, Çok bazen malla da. Evet. çoklukla da Evet. imtihan eder. Şimdi yoklukla imtihan ettiği zaman isyan eder veyahut da aklını başına alır. Çoklukla da Evet. şımarır, Tabii şımarır, firavunlaşabilir. Tamam ha, firavunlaşır. o şey değil. Evet. Yani bazen çokluk da dediğim gibi imtihanı kaybetmeye sebep olabilir. Vesile olabilir. Tamam. Efendim burada bir kısa ara verelim. Buyurunuz. Evet. Yine İsrailoğullarıyla ilgili başka bir bölüm ve başka bir bilgiyle karşılaşıyoruz. Derken onlardan sonra bir nesil gelip onların yerlerine geçti. Evet. Bu İsrailoğullarının daha yakın zamanlarına, tarihsel yakın zaman dediğim zaman Resulullah'a yakın dönemlerdeki şey olur. Kitaba mirasçı oldular. Onlar bu dünyanın değersiz kazanımlarını alırlar. Bize ileri de mağfiret olunur, suçlarımız bağışlanır diyorlardı. Kendilerine ona benzer değersiz bir mal gelirse onu da alıyorlardı. Şimdi bir parantezde bu konuyla ilgili başka bir ifade var. Allah'a karşı haktan başkasını söyleyemeyeceklerine dair kendilerinden o kitabın teminatı alınmadı mı? Halbuki onda olanı okuyup öğrenmişlerdi. Ahiret yurdu Allah'ın koruması altına girmiş kimseler için daha hayırlıdır. Hala akıl etmeyecek misiniz? Şimdi İsrailoğulları'nın bir aşamasında da bunlar kitaba mirasçı olmuşlar. Yani Tevrat'ı öyle diyeyim veyahut da o İncil'i artık İsrailoğulların belki burada Hristiyan kesim de buna girmiş olabilir. Bunlar Allah'a karşı haktan başkasını söyleyemeyeceklerine dair kendilerinden o kitabın teminatı alınmadı mı? Varis oldukları kitapta sakına sakın haktan başkasını söylemeyin diye yazıyordu bak, tamam mı? Halbuki onda olanı okuyup öğrenmişlerdi. Onu da öğrendiler. Ahiret yurdu Allah'ın koruması altına girmiş kimsenin daha hayırlıdır. Bunu da Biliyorlar. öğrendiler. Hala akıl etmeyecek misiniz diye uyarıyı da aldılar. Aldılar. Tamam mı? Ama buna rağmen, tamam mı? Onlar dünyanın değersiz kazanımlarını alırlar. Yani Değersiz. dünyada tek şey yani anlamsız kazançları dediğin zaman hep para, para, Para. para, para, para, hep para peşinde koşarlar. Hani o şeyde altını da gümüşü de daha önce hani buza meselesinde neticede işe yaramaz değil mi? Neticede Tabii. geçici, Hepsi tamam mı? geçici şeyler. Değersiz geçici. Bir de her türlü gayrimeşru yoldan para kazanırlar. Utanmadan bir de bize ileride mağfiret olunur, suçlarımız bağışlanır derler. Bir garanti varmış gibi sanki. Bir de böyle şey yaparlar. Şimdi Kendileri bak, üstün ya. evet. Bir de utanmadan hani bu şekilde bizi Allah affeder diye böyle Allah'a şey yaparlar yani. Kitapta teminatın, kitapta gereken yazılı olmasına rağmen kitabı dikkate almazlar. Kendi kendilerine böyle kafadan şey yaparlar. Şimdi bu zihniyet işte Yahudi zihniyeti. Şimdi şöyle bir şey var. Yine bu konuyla ilgili birkaç ayet daha takdim edeyim de. Mesela Ali İmran 187'de. Ve hani Allah kendilerine kitap verilen kimselerden sağlam sözünü almıştı. Neydi o söz? Kitabı kesinlikle insanların önüne apaçık koyacaksınız. Onu gizlemeyeceksiniz. Onlar ise bunu terk etti. Tamam mı? Öyle şey yap. Evet. Şimdi burada şey yaptığımız zaman adamlar Kur'an'da Allah'ın bir dini var. Onda gerekli kuralları, gerekli hikmetleri Allah koymuş. Evet. Bu kitaptakini yapacaksınız diyor. Ama onlar kendi kendilerine yeni bir din uydurmuşlar. Tamam mı? Allah bizi affeder, Allah bizi bağışlayacak diye kendilerini bir güvencede hissederler. Evet. Böyle bir inanca sahip oluyorlar. Bu ne oluyor? Allah'ın dininde olmayan bir şey. Kitapların dışındaki bir şey. İşte burada değerli izleyicilerimize şunu böyle belirtmek gerekiyor burada. Yani din olarak ne inanıyorsan, tamam mı? Din olarak ne inanıyorsan o Allah'ın kitabında olmalıdır. Mesela burada. Yani kesinlikle herhangi bir kul tarafından, bak herhangi bir kul, buna peygamber de dahildir, sahabe de dahildir, alimler, hocalar, bilmem papazlar, hahamlar, onlar da dahildir. Tabii ki. Şeyhler, şıhlar da dahildir. Tamam mı? Cemaat önderleri de dahildir. Kesinlikle onların dinde bir şey koymalarına, din adına bir şey söylemelerini kesinlikle kabul etmesinler. Tabii. Onun için inandıkları, yaşadıkları din mutlaka Allah'ın kitabında olmalı. Şimdi şöyle bakıyoruz da işte falan adam bilmem kaç kişiyi kurtarırmış. Ya. Falan adam bilmem ne kadar kişiye şefaat edermiş. Yazık. Elinden tutarmış, sırattan geçirirmiş. Yok şöyle bilmem ne yaparsa kefen işi olursa kabir azabı görmezmiş, cehennem azabı yakmazmış falan filan. İşte bakın bu o günkü sonradan kitabı varis olup yani kitap elinde olmasına rağmen kitap dışı, o Kur'an dışı, o kitabın dışında görüş, amel, inanç oluşturan kimseler burada kınanmakta. Yazıklar olsun. Yani şimdi bunu da çok iyi değerli izleyicilerimiz işte bu yozlaşmaya karşı da bakın Yahudiler daha önce yozlaşmış. Başlarına gelenler. Ha, şimdi şöyle yozlaşmışlar. Şimdi burada bir şey de anlatayım. Geçen gün Rusya'dan bir Müslüman kardeşimiz bir Rusya'da bir hahamın orada konuşmasını şey yapıyor. Aktardı. Evet. Orada yayınlıyor. Şey yapmış. Adam diyor ki aslında diyor Müslümanlık diye Hristiyanlık diye bir din yoktu diyor. Onları biz uydurduk diyor. Haham söylüyor evet, bunu. Evet. Haham işte öyle o sinagogda tamam mı? Öyle diyor adam yani şimdi. Aslında diyor Hristiyanlık ve Müslümanlık diye bir din yoktu. Onları biz uydurduk diyor. Şimdi ben de Rusya'daki arkadaşlara cevap verdim. Şimdi bu doğru dedim. Ama şöyle doğru. Onu da açıkladım. Şimdi İsa peygamber hakikaten dinle, elinde kitapla geldi. Şu andaki Hristiyanlık, İsa'nın getirdiği Hristiyanlık değil, Pavlus'un, Yahudi Pavlus'un uydurduğu Hristiyanlık. Bak burası doğru. Doğru. Bak burası doğru. Ayrıca şunu da şey yaptım. İslam'a gelince, İslam dini orijinal duruyor ama Müslümanların yaşadığı din Ebu Hureyre veyahut da onun tabi olduğu Yahudilerin rivayet kültürüyle soktuğu Müslümanlık dedim. Bu tarafı böyle yaşam doğru. Yaşam açısından Müslümanlık. Bu tarafı doğru. Hatta tuhafınıza gider dedim. Beşeri dinlerden, bak beşeri dinlerden kapitalizm de yine Yahudilerin uydurduğu bir din. Sosyalizm de, tamam mı? Onlar da yine Yahudilerin uydurduğu bir din. Doğru. Hatta dedim kusura bakmasınlar dedim bu ayeti de dikkate alarak. Kendilerinin yaşadığı din de Musa'nın getirdiği din değil, kendi de yine kendilerinin uydurduğu din. Yeni yani. Bir din icat yani etmişler. Yine Yahudilerinki de kendilerinin uydurduğu bir din. Evet, o da Yahudilerin yani, uydurması. Yani, Musa'nın getirdiği din değil o da. O da kendilerinin uydurduğu bir din. Hristiyanlık bugünkü Pavlus'un uydurduğu, tamam. Müslümanların yaşadığı da Ebu Hureyre'lerin uydurduğu, tamam mı? Kapitalizm ve komünizm de yine Yahudi kökenli tamam, teorisyenlerin uydurduğu. Sistemler. Yani, öyle, evet. Doktriner bir sistem ama olan. Ama ne kadar güzel evet, bir tamam şey olmuş ya. Yani. Çok evet, güzel. Evet. Onu da ölçüp. Adam şey yani öyle bende duruyor o video yani öyle. Tabii. Tercümesiyle. Öyle bir şey yani. Şimdi burada işte bu yozlaşmaya karşı Müslümanlar dikkat etmesi lazım. Ama şimdi şöyle bunu da esefle söyleyeyim. Yani o Ka'b'lar, Ebu Hureyre'ler ve onun çağdaşları yine art niyetliler dinde yozlaşma açısından İslam dinine 100 tane diyelim veyahut da 1000 tane sakat madde soktular. Evet, tamam mı? Evet. Ama ondan sonra tarikatlar marifetiyle, o rivayetler marifetiyle o 100.000'i geçti. Maalesef. Tamam mı? O 100.000'i geçti. Çok korkunç Müslümanlar bir şey. Bu şeylere karşı, yozlaşmaya evet. karşı duyarlı olsunlar. Yaşadıkları din, inandıkları din Allah'ın kitabında olsun. Evet. Tamam. Evet. Allah'ın kitabında olan din olsun. Evet, şimdi yine devam ediyoruz bu şeyde. 170. Evet. ayetteyiz.